الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعدك الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله قلبه غير الله فختمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أجل من الناس Muhterem Müslümanlar, haftalardır Kur'an-ı Mübin'in kotasında erimeyi ve sadece Kur'an yolunda yürümeyi ancak bu sayede birleşmek ve bütünleşmek mümkün olacağını anlatmaya çalışmıştım. Bugün de bizi bu istikamette çalışmaktan, birleşmekten, bütünleşmekten geri koyan ruhi ve içtimai bir takım sebepler üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi yeryüzünde bir Müslümanın tereddütsüz gözünü kapayarak tabi olacağı tek bir insan var ki o da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Hocam Habib-i Zişan dünyadan cüseli 1400 küsur senedir. Onu nereden bulup ona tabi olacağız? Denecek olursa, kardeşim, orta yerde bir Kur'an-ı Kerim var mı yok mu? Amenna ve saddakna, Kur'an var. Kur'an-ı Mübin'in yeryüzünde canlı tablosu, canlı hakikati yaşayan bir Kur'an-ı Kerim tasavvuru Hazreti Muhammed'in emniydi. O Kur'an'ı yaşamıştı. Kur'an'ın dışında bir tecellisi yoktu onun. Onun bütün sünnetleri Kur'an'ın şerhiydi, tefsiriydi, tafsiliydi. Sünnet-i kavniye, sünnet-i fiiliye, sünnet-i takririye, bütün şubeleriyle sünnet-i emiyye, sünnet-i Muhammed Mustafa, Kur'an-ı Mübin'in tefsiri, izahı kardeşim. O halde bugün bunlar elimizdedir bizim. Bizim önümüzde, elimizde bunlar. Ama bizi Kur'an medeniyetinden ayıranlar, bizi Kur'an kültüründen ayıranlar, bizi sünnet kaynağından koparanlar, sünnet-i Muhammediye'den çekip alanlar, önümüze öyle bir karanlık çıkardılar ki, öyle bir bulut, öyle bir karanlık, öyle bir fitne zuhur ettirdiler ki, acaba nereye gideceğiz, ne yapacağız, nasıl hareket edeceğiz diye müminler şaşkınlığa saplandılar. Bu sebeple oldu. Efendiler, Kur'an-ı Mübin elhamdülillah elimizde önümüzde, sünnet-i Muhammediye elimizde önümüzde ve bir de kıyamet sabahına kadar unutmayınız, yeryüzünde mekan kaybı yok, mekan ve zaman kaybı yok. Kıyamet sabahına kadar aynen sünnet-i Muhammediye'yi canlı bir şekilde yaşamaya devam edecek olan Habib-i Zişan'ın evliyası, evliyaullah da devam edecektir. Evliya hiçbir an kesilmez. Kıyamet sabahına kadar Ela evliya Allah İnne evliya Allah Kur'an-ı Kerim'de defaatle Allah'ın evliyası, Allah'ın velisi, Habib-i Zişan'ın ümmetinde zuhur edecek bu mübarek zatlar kesintisiz devam edeceklerdir. Ama zaman kaydı yok, mekan kaydı yok. O Allah'ın lütfu, ilhamı ve verdiği inam ile yaşayacaklardır ve sünnet-i Muhammediye yeryüzünde zail olmayacaktır. Biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimede de göreceğiz. Şimdi bu kadar kaynağımız kuvvetliyken, menbaımız, kaynağımız kuvvetliyken hala bu milletin şaşırıp kalması ne acabıdır. Yeryüzünde Müslümanların şaşkın olmasından daha beter ne olabilir? Yahu bir Müslüman nasıl şaşırabilir? İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye ekvam diyor Kur'an Allah-u Teala. Şu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? Sizi en doğru yola, en doğru istikamete, doğrudan doğruya sizi Allah'a ve cemalullah'a götürür diyor. Müslüman nasıl şaşırabilir? Müslüman nasıl Avrupa'dan istimdad edebilir? Müslüman kendisine nasıl bilmeder arayabilir? Müslümanın doğuda batıda ne işi var? Müslümanın yabancılarla, batılılarla, Amerikalılarla, kapitalizm ile, komünizm ile, faşizm ile, siyonizm ile ne alakası var yahu? Bir Müslümanın şaşkın şaşkın dolaşması, bir Müslümanın şaşırıp kalması bir faciadır yeryüzünde. Avrupalı şaşırabilir. Çünkü elinde bir Kur'an yok onun. Amerikalı şaşkın şaşkın olabilir. Elinde bir Kur'an yok onun. Doğrulusu batılısı şaşırabilir. Kur'an yok. Kardeşim sen nasıl şaşkın olabilirsin? Kur'an sana yol gösteriyor, yön gösteriyor. Hayata hükmeden bütün esasatı getiriyor. Yani Müslümanın şaşkınlığı Allah-u Teala muhafaza eylesin. Yeryüzünden bir felaket olur. Müslüman şaşırır mı? Şaşırıp kaldı kocası. Ne şaşırıp kalıyorsun? Yaşa şu Kur'an-ı Kerim'i. Aile hayatına taktın ki Kur'an-ı Kerim'i. Çevrene, civarına taktın ki. Şaşırıp kalmak mümkün mü? Evet. Şimdi efendiler Kur'an-ı Kerim o kadar canlı, o kadar hayatiyet katıyor ki her ayet-i kerime sanki biliyorsunuz. Ne diyorsun sizin haliniz diyor Kur'an-ı Kerim. Ne hitap ediyor bakın. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler ne diyorsun sizin haliniz diyor. Sanki hemen şimdi nazil olmuş gibi canlı bir kitab-ı ilahi, canlı bir kitab-ı ilahi. Devam ediyor. Eradîküm bil hayâti dünyâ minel âhiret. Siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Şu ayet-i ilahiye bakınız. Siz ahireti bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz? Hoşunuza giden dünya hayatı sizi ebediyen dünyada bırakacak mı ki ahireti unutuyorsunuz da dünyaya şaşırıp kalıyorsunuz? Ayet. Ne şanlı bir ayet-i kerimedir bu. Fakat bilesiniz ki فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ. Biliniz ki ahiret nazarında ahiret hayatına karşı dünya hayatı son derece az, son derece basit, son derece kıymetsizdir diyor Allah-u Teala. Kıymetsizdir diyor. Fema metaul hayatı dünya. Dünya hayatının metaı. Dünya hayatındaki istifade. Dünya hayatındaki lezzet. Dünya hayatındaki izzet. Dünya hayatındaki seriyet, köhret, şehret. Hepsi bunların geçici. Hepsi bunların ızdırap altında. Hepsi bunların fani. Siz bunları yakalayıp tutup da ebedi hayatı gafletle mi karşılıyorsunuz? Ebedi hayatı bırakıp dünya hayatına mı intikam sarılıyorsunuz? Yazık edersiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlere, Türk Müslümanlara hitap ediyor. Devam ediyor ayet-i kerime. İlla enfiru. Eğer Allah'a asker olmazsanız, bütün zamanınızı, zemininizi, bütün vaktinizi, nakdinizi, servetinizi, şöhretinizi, her türlü mülkünüzü, emlakınızı Allah yoluna vermez de keyfinize ve zevkinize devam ederseniz, Allah yolunda gayrete gelmezseniz, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda mücadeleye çıkmazsanız, Allah'ın düşmanlarına karşı bütünleşip birleşip karşı koymazsanız, küfür, şirk, dalalet, Allah'ın yoluna mani olan bütün engelleri ortadan kaldırmaya kalkışmazsanız, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا Allah-u Teala vallahi size dünyada huzur yüzü göstermeyecektir. Ayetin ifadesi. Sizi azab altına alacaktır. Dışarıdan düşman istilası gelmese bile anarşizmi, komünizmi sizin çocuklarınızın eliyle başınıza bela edip apartmanınızdan dışarı çıkamayacak şekilde sizi mahkum edeceğimdir Allah-u Teala. Siz misiniz Allah yolunu terk edenler? Siz misiniz milyon üstüne milyon yuvanlar? Siz misiniz zevk-i sefa peşine düşenler? Siz misiniz saltanat? Yani şu memlekete bakın Allah aşkına. Şu Müslümanların korkaklığı, Müslümanların dağınıklığı, Müslümanın teşkilatsızlığı, Müslümanın kuvvet, kudret gibi mefhumlardan uzak kalışı, Müslümanın meme yardımcılığı yüzünden küfür, anarşi, komünizm, her çeşit dehşetiyle nasıl da memleketimizi bütün hayatı zehir haline getirmişlerdir. Azab-ı ilahi değil midir bu? Nerede Müslüman yahu? Müslüman, yıllardan beri adeta bir zikir gibi haşa, neme lazım, neme lazım, neme lazım diye diye diye öyle bir hale geldi ki hiçbir şey lazım olmuyor Müslüman şimdi. Hiçbir şey lazım değil. Efendiler, din, zemin, İslam'ı yeryüzünde müdafaa edecek insan sadece ve sadece Müslüman mı? Yahudiler İslam'ı müdafaa ederler mi? Yahudinin vazifesi İslam'ı mahvetmektir. Hazreti Kur'an bunu böyle rapor ediyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, ey Resul-i Zişan, ey Habib-i Ekrem'in, ey Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلْيَهُودِ Yeryüzünün bütün insanlarını teker teker kontrol etsen, bu dünyadaki bütün insanların içerisinde ümmet-i Muhammed'e en büyük düşman olarak, en büyük kafir olarak Yahudi'den başkasını bulamazsın diyor Allah-u Teala. O seni müdafaa eder mi? Sana yardım eder mi Yahudi? Yahudinin emrinde, izninde, Yahudinin baskısı altındaki Amerika, Rusya ve yeryüzünün bütün cehennemi bölgeleri ama ana yardım eder mi? Hiç böyle şey olur mu? Kur'an-ı Kerim kapatıyor kapılarını. İşte düşman diyeceksin. Bir Kudüs, Mescid-i Aksa, Kudüs, Kudüs derdesin. Kitaplarımızı açın okuyun, Kudüs dendiği zaman Kudüs-i Şerif denmiştir. Nasıl ki Harem-i Şerif diyoruz, Beytullah'ın bulunduğu makama Harem-i Şerif, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'e de Kudüs-i Şerif denmiştir. Bugün Kudüs, yeryüzünde ümmet-i Muhammed'in en büyük düşmanı olan Yahudilerin elinde her gün iyi günlere gelir. Müslüman bunu kendisine dert ediniyorsa, benim davamdır, derdimdir demiyorsa, vallahi Müslüman değildir bu Müslümanlar. Müslümanın derdi bu ya. Yahudi iptal etmiş Kudüs'üne. Birisi Müslümanın derdi. Kur'an bu. Kur'an tersiliyor bunu. Böyle şey olur mu? Yeryüzünde İslam'ın derdini Müslüman derdi bilir kendisine. Yeme lazım demeyi mi kardeşim? Yukarıdan, göklerden melekler mi gelip İslam'ı müdafaa edecek? Senin vazifen ne yeryüzünde? Müslümandır İslam'ı müdafaa edecek olan. Bakınız, ya eyyühellezine amenü diyor. Ey müminler, yeryüzünde İslam'ın müdafasını, savunmasını ben size verdim diyor Allah-u Teala. Meleklere vermedim. Melekler mükellef değil ki bizim gibi. Sen mükellefsin. Ama sen neme lazım diyorsun? Neme lazım diyen bir Müslüman Ebu Cehillere lazımdır. Ortada İslam'a bir tecavüz varsa, Kur'an'a bir tecavüz varsa, Müslüman'a bir tecavüz varsa, Müslüman bir din alimine tecavüz varsa, mümin hakikiye bir tecavüz varsa, Müslümanın yüreğine hançer katlanıyorsa, Mescid-i Aksa'da Yahudi dans ediyorsa, bir Müslüman bütün bunların karşısında neme lazım diyorsa, vallahi billahi bu Müslüman, Müslüman bir kafirdir. Ne Müslüman ya? Neme lazım diye Müslüman olur mu be? İşte Kur'an o kadar. Gelsin kafasına vura vura ifade edeyim ben. Öyle şey olur mu? Neme lazımmış? Bana dokunmayan yılan bin yakasınmış. Yılan yakadıkça yılanın vazifesi adam öldürmektir. Yılana yakasın denir mi? Yılanın birinci hakkı kafasının öldürmesidir. Bana dokunmayan yılan bin yakasın dedin. Şimdi o yılan bütün memleketi zehirleyip gidiyor. Ne saçma kelimeler, ne sapık cümleler, ne Yahudi felsefeleriyle Müslüman hayatını gafletin altına almıştır. Bütün bu gafletleri, cehaleti ortadan kaldırınız, Kur'an'ı anlayınız, Kur'an'ı anlatınız, Kur'an'dan başka hayat nizamı kabul etmeyiniz. Mecbur musunuz onun bunun siyasetine mahkum olmaya? Mecbur musunuz onun bunun partisine uçaklık etmeye? Mecbur musunuz onun bunun peşinden gitmeye? Kim sizi mecbur ediyor? Müslüman gözünü aç, Müslüman şuurunu ister, Müslüman sen cennete talipsin, Müslüman sen Muhammed Mustafa'ya talipsin, Müslüman sen ahireti istiyorsun, Müslüman sen kelseri istiyorsun, Müslüman dünyaya Yahudi gibi satma, Müslüman dünyaya Allah gibi satma. Sen Cemalullah'a, sen ebedi saadete, sen Kayseri Muhammed Mustafa'ya, sen Lüva-ül Hanfa'yla öne talipsin. Sen dünyada bir Yahudi gibi eşya toplamaya gelmedin. Sen dünyada bir Hristiyan gibi eşya toplamaya gelmedin. Senin mükellefiyetin var, senin vazifen var. Sen Allah'a aşkı olmaya geldin. İlla temfiru. Eğer Allah'a neser olmazsanız, eğer Allah'a asker olmazsanız, eğer dünyanıza kaparsanız, eğer eşyayı mahmut hale getirirseniz, kalkırsanız ve yeryüzüne çakılıp kalırsanız yuazzimkum azaben elima, o mobilyalarla döşediğiniz apartmanda, villada, yazlıkta ve kışlıkta hayatınızı size zehir ederim diyor Allah-u Teala. Etmemiş midir kardeşim? Kim inkar edebilir? Hayatımız zehir değil midir? Tefsir kitaplarına baktım, Tefsir-i Kebir'e baktım, Tefsir-i Hazin'e baktım, Tefsir-i İbn-i Kesir'e baktım, Tefsir-i Beyzavi'ye baktım, hepsinde يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا, dünya hayatındaki azaptır dedim. Dünya hayatında azaplandıracak Cenab-ı Hak, rahmeti hiçbir şey olmasa, rahmeti ilahiye hissedeceğim Cenab-ı Hak. Rahmetini bereketli hissedeceğim. Var mı rahmet? Şu anarşi nedir? Anarşi doğrudan doğruya rahmetin merhametin seçildiği küfür nizamıdır anarşi. Tuttuğunu öldürüyor, bastırdığını öldürüyor, kesiyor, yıkıyor, ateşliyor, bombalıyor. Azap değil midir bu? Hala Müslüman uyanmayacak mıdır? Hala aşağılık hesaplarla harfin kırtı pekinden nüfus edecektir Müslüman. Ne utanç verici bir hadisedir bu? Hala çekişmeye mi devam edecek? Hala etrafında olup gitenleri görmeyecek mi? Hala yığılıp erabitun bil hayatı dünya, dünya hayatına yapışıp öyle yığılıp yerinde kalacak, ebedi hayatına sahip olmayacak mı? Ayetleri vahşetle ifade ettiği manalara bakın. Efendiler, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا, bir insanın ruhuna veren, ruhuna hükmeden bir azap düşünün. Ruhuna hükmeden, savaş yok, muharebe yok, mukatele yok, öz oğlunuzu kurtuluyorlar. Bu insanın ruhuna azap gelmiyor mu? Azab-ı elin değil midir bu? Neden? Rahmet-i ilahiye kesilmiştir kardeşim. Sen dünyaya sarıldıkça Allah'a darılıyorsun demektir sen. Neme lazım dedikçe seni Allah kabul etmiyor, rahmetini kesiyor. Efendiler açın kitapları okuyor. Diyor ki, bir Müslümanın evinde en son 15 yaşına gelmiş bulunan kızla oğlan 15 yaşına girdi mi? 15 yaşına girdi mi? İslam dinine göre buluğa ermiştir. Akil ve baliğ olmuştur. Yani ne demek bu? Allah'ın emirleriyle mükelleftir. Allah'ın yasaklarıyla mükelleftir. 15 yaşına girdin en son, daha evvel de buluğa erebilir. Erginlik çağına daha evvel de erişebilir bir insan. Sıcak ülkeler, coğrafya farkları, iklim farkları. Ama en son 15. Şimdi 15 yaşına girdikten sonra bir kere imandan hemen sonra namaz kılmakla bütün aile mükelleftir. Bütün aile, İslam ailesinden bahsediyorum. İslam ailesinden, Müslüman bir aileden bahsediyorum. Efendiler, Müslüman bir ailede, bir apartman dairesinde, bir evde, bir köşkte, neyse, mevcut bulunan aile fertlerinin içerisinde, diyelim ki 5 nüfuslu bir ailesiniz, 8 nüfuslu bir ailesiniz, 15 yaşına girdikten sonra o evin içerisinde eğer bir kişi namaz kılmıyorsa, kitabı açıktırın, bir kişi namaz kılmıyorsa o evde, o evden Allah-u Teala bütün rahmetini vallahi kaldırmıştır diyor. Rahmet kapıydı o evden. Rahmet-i ilahiye çekildi mi? Hiçbirsin, hiçbirsin artık bütün facialara, azaplara, ehlenlere. Ne bekliyorsun sen hayatında? Mücadele edeceksin, namazı kıldırıncaya kadar mücadele edeceksin. Eğer senin hanımın namaz kılmıyorsa mücadele edeceksin. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Müslüman erkek, senin hanımın mazeretsiz namaz kılmıyorsa onunla mücadele et diyor Allah-u Teala. En azından ona nasihat et. Nasihatı dinlemiyorsa akşamları aynı yatakta yatma. Eğer namaz kılmayan kadına sarılır yatarsan ben seni kabul etsem diyor Allah-u Teala. Sen Müslümanlar bu ya, mücadele edeceksin. Böyle kuru kuruya lafına ben haciyim, hocayım, imamım, müezzinim, müslüyüm demekle Müslümanlık olmaz. Ne hocalığı, ne hacılığı kardeşim. İslam'ı yaşıyor musun evinde? Teker teker namazla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırabiliyor musun? İşte İslam burada. Şekil, kemal hiç mühim değil. İşin özünü ve ruhunu tasdik edeceksin. Sana kim karşı koyabilir? 15 yaşına girdikten sonra eğer senin elinde kız çocuğun hala çıplak dolaşıyorsa, sokağa çıkarken bacağına getirdiği kot pantolonuyla avret mahallinin kalıbını açıkça ortaya koyarak dolaşıyorsa, bil ki senin üzerine lanet-i ilahiye almaktadır. Kurtulamazsın. Onun sahibi ciğerimizden yakıp kavuran bir azap verdiğin Cenab-ı Hak. Efendiler, Osmanlı İslam devletinde elimizde tarihi malumatlar var. Tarihi malumat, tarih bir hazineden ibaret. Tarih deyip geçmemiz, İslam'ın tarihi var. Müslümanın tarihi var. Müslüman zıp çıktı gibi çıkmamıştır. Müslüman mevzuhu değildir. Müslümanın tarihi var. Geçmiş milletlerin hayatından, tarihinden Kur'an-ı Kerim o kadar misal veriyor ki ibret alasınız diye. Tilke ümmetin kad halet. O milletler gelmiş geçmiş. Kul siru fil arz. Sen suru teyfe bedel halk. Dolaşın milletlerin tarihlerine, gidin, gelin, bakın, yapalım diyor Kur'an. Tarihi seyir içerisinde ibretler var. İstanbul'da bundan 200 sene evvel, 150-200 sene evvel, Galata Kulesi'nin civarında, Galata Kulesi, orada, o civardaki evlerin girişinde, oralarda oturan kadınlardan birisi çamaşırını, iç çamaşırını yıkamış, kurutmak için çamaşırını getirmiş, yabancı erkeklerin, sokaktan gelip geçenlerin görebileceği balkon gibi bir yere atmış. Namahremlerin görebileceği bir yere çamaşır atmış. Şimdi soruluyor. Devrim Şeyhülislam'ına soruluyor. Galata fitnasından bir mer'e melabisi batiniyesini ala mele'in nas bir hable talik edip civarında fitneye bahis olsa ne lazım gelir? Soruyorlar ki, ey din alimi, ey Şeyhülislam, Galata'da oturan kadınlardan birisi melabisi batiniye yani iç çamaşırını herkesin görebileceği açık bir yere atmış ve o civarda fitne fesat çıkarmıştır. Bu kadına ne lazımdır diyor. Cevabında derhal o kadın İstanbul'un dışına kimi gelirsin geliyor. Mani olacaktın. Mücadele edecektin. Rahmet-i ilahiyenin kesilmemesi için, Evliyaullah'ın kaçmaması için, Ruhaniyet-i Muhammediye'nin kaybolmaması için meleklerin nüfretinin kaybolmaması için, bereketinin azalmaması için, merhametin umumileşmesi için. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın kesip döktüğü, Avrupa'nın ölçüp biçtiği bir rezaleti öz Müslümanın kızı sırtında döküyor. Kimin askeri bunlar? Bu bacağındaki daracık, şehveti gıcıklayan Müslüman delikanlıları zinaya yokça kırıklayan, bu gıcıklayıcı, tahrik edici, tehlik edici, bu kılık kıyafetiyle bu kızlar, kadınlar kimin askerleridir? Tek kelimeyle Yahudi modacıların, Yahudi modacıların, İngiliz modacısının, İtalyan moda modacısının, Fransız modacısının yüzünü bile görmediği bir takım Yahudi akıllı insanların askerleri haline gelmişlerdir. Yazık! Çok yazık! Müslüman millet öyle olmalı! Müslüman millet yalnız Allah'a asker olmalıdır! Yalnız Allah'a asker olmalıdır! Öyle olmazsa zaten illa tenfiru, eğer nefer, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda cihada, gayrete gelmezseniz yuazzıkum azaben elima, sizin hayatınızı akrebin kıskacındaymış gibi senin hüküm edeceğini Cenab-ı Hak. Çıplak dolaşmasına müsaade ettiğin o kız çocuğunu başına bela edeceğini Cenab-ı Hak. Etmedi mi şimdi? وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Ayet-i kerime devam ediyor. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Cenab-ı Hak diyor ki, sizin üzerinizdeki İzzet-i İslamiye'yi alacağım ve sizin en yakınınızdaki bir kavmi sizin yerinize getireceğim, sizin üzerinizdeki şerefi alıp bir başka kavmi sizin yerinize getirip değiştireceğim diyor Cenab-ı Hak. Başka bir millete vereceğim. Tevhidin bayrağını, İslam'ın şerefini üzerimizden alıp başka bir millete vereceğim. Aman ya Rabbi, ne facia bu. Batılı Avrupalı bizi sevsin diye ne şekillere görünmedik, ne tiplerde görünmedik ya Rabbi. Avrupa seni sever mi, seni sayar mı kardeşim? Sen Müslümansın her şeyden evvel. Avrupa senin peygamberini tasdik etmiyor ki. Avrupa senin bağrına bastığın Kur'an'ı kabul etmiyor ki. O seni sever mi? İmkan, ihtimal var mı? Bak Kur'an-ı Mübin öyle söylüyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey millet-i İslamiye, ey Müslüman millet demek. Efendiler, İslam itikadına göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre dünyada iki millet vardır. Ne olmazsa olur hocam, bir sürü milletler var. Yok yok, iki millet var dünyada. Peki bu Fransız, İngiliz, Amerikan, Alman, efendim Çin, Japon bunlar ne? Bunlar kavim, kavim, millet değil bunlar. Kur'an'ın ıstılahına göre millet ikidir dünyada. Bir İslam milleti, bir küfür milletidir. Başka yok. Millet-i İslamiye, İslam milleti. Millet İslam demektir. Millet İslam demektir Kur'an'da. Millete İbrahim'e Hanife, İbrahim Aleyhisselam'ın temsil ettiği tevhid dininin milleti demek. Millet bir cemaat ifade ediyor. İlk ifade etsek, ilk ifade edecek kavim olur. Kavim, kavim çok. Binlerce kavim var yeryüzünde. Ama millet iki tane. Bir İslam milleti, bir küfür milleti. El küfrü, milletin vahide. Kelimeleri yanlış anlamayın. Yanlış kelimeler Müslüman'ı cehenneme götürüyor çünkü. Efendiler, Avrupa milletleri, Hristiyan milletler, Yahudi milletler, sizi kendi dinlerine dinledikçe sevmez, sevmez, sevmez diyor Kur'an-ı Kerim. Velen terda, asla sizden razı olmazlar. Onlar sizden razı olmazlar. Kim? El-Yahudu, Yahudiler. Velen Nasara, Nasraniler, Hristiyanlar sizi sevmezler. Kırnaklarınızı uzatıp cilalasanız bile sevmezler. Dudaklarınızı boyasanız bile sevmezler. Her şeylerini alsanız bile sevmezler. Size iktisadi yardım yapmazlar. Sizi dar boğazdan çıkarmazlar. Size kredi vermezler. Onlar isterler ki siz rezil olasınız diyor Kur'an'a gerek. Niye Kur'an'a itibar etmiyorlar? Geçenlerde bir topluluğun içerisinde modern düşünceli Avrupa'yı Kabe diye kabul etmiş adamlar vardı. Benim diyor Kabe madem Avrupa diyor adam. Ben nasıl bir kabul edeyim? Medeniyetin, dinin, elkin, beşiği, merkezi Kabe Avrupa'dır diyor. Öyle bir sarılmış ki aman yarabbi yeryüzünde hiçbir hayvan böyle sarılmaz bir şey ya. Avrupa nedir ya? Avrupa'nın tekniğini, tennini, fizikini alacaksın tabii. O onun babasının malı değil ki, ilim, sen, bütün insanlığın malıdır. Ama onun ahlaksızlığını, ama onun rezaletini, ama onun dansını, şansını, festivalini, faşincini, karnavalını, diskotelini, hayır, kabul etmeyeceksin. Seni kim zorlayabilir? Biz şuurlu Müslümanlarız. Rastgele konuşmayız, rastgele atıp tutmayız. Her şeyi Kur'an'a uydurmaya çalışırız. Çünkü bizim ölçümüz Kur'an'dır. Avrupa'nın ölçüsü yoktur. Avrupa'da Kur'an yoktur çünkü. Böyle Avrupa'ya çok bağlı. Böyle boynundaki kravatı Avrupa'nın yuları gibi kabul etmiş adam. Bir sürü adamlar vardı toplantıda. Dedim ki kardeşim gelin insafıyla görüşelim. Avrupa bizi sevsin diye neler yapmadık neler. Ne kılıflara girdik, ne şekillere girdik, neler yapmadık. Hatta dedim, sosyete mosyete bir sürü adamlar var ya, bunların arasında Avrupacılık o kadar yayıldı ki, Avrupa'ya o kadar özenti başladı ki, şahsiyet-i İslamiye'de o kadar sıkıldı ki, bir iyilik yapan adama teşekkür ederim diyecek yerde teşekkür ederim. Ne güzel bir kelime bu. Teşekkür ederim. Avrupalının hoşuna gitti diye teşekkür ederim kelimesini kaldırdılar dedim. Merci, merci dediler. Merci. Şimdi Avrupa her şeye rağmen efendim boyasını aldın, cilasını aldın, kadillakını aldın, şampanyasını aldın, kampanyasını aldın, festivalini aldın, teşekkürü bıraktın, merci dedin. Şimdi o da ayağını kaldırmış, ayakkabının tersiyle yüzüne vuruyor dedim adama. Pabucunun tersi diyor. Çekil, sana kredi yok. Sana ben bu oradan kurtarmayacağım seni diyor. Benim gayem senin bağımlandır diyor. Anlattım, kalktı birisi dedi ki hoca, vallahi doğru söylüyorsun yahu dedi. Biraz insafla düşünürsek haklısınız dedi adam. Elbette haklıyız ya. Gelsin en büyük profesörleri, gelsin en büyük doçentleri, gelsin en büyük TRT spikeri, saatlerce değil, 10 dakika konuşalım, davamızı ispat etmezsek, vallahi davandan geri döneceğim diyorum onlara. 10 dakika, başka bir şey istemiyorum. İspat edeyim, elime Kur'an'ı alıp çıkayım, onların kafasını kırk uğrak yakalayan bütün batılları yıkayım. Fakat ne çare, o imkanı hiç vermek istemiyorlar. Efendiler, وَيَسْتَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ sizden başka bir kavim çıkaracağım ortaya, İslam'ı onlara vereceğim diyor, Kur'an'ı onlara vereceğim, sizin elinizden Kur'an'ı azarlıyor Allah-u Teala. Eyvah! Ne korkunç siyasiler! Elimizden Kur'an alırsın mı ya Rabbi? Bizi ezansız, Kur'ansız koyar mısın Allah'ım? Bizi Muhammed Mustafa'sız koyma Allah'ım! Bizi Kur'ansız koyma Allah'ım! Bizi lahmetme Allah'ım! Allah'ım, uyanmalısın, sen de gelmelisin. Hazreti Musa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'a şöyle yalvarıyordu. Ehlikuna bima ta'alessifeha minna, içimizdeki hayasızlar yüzünden, içimizdeki avrupa uçakları yüzünden, emperyalist uçaklar yüzünden, beyinsizler, nasipsizler yüzünden bizi helak eder misin, bizi rezil eder misin Allah'ım? Ya Rabbi, içimizdeki nasipsizler yüzünden bizi rezil etme Allah'ım. Eğer şu yeryüzünün üstünde yaşayanlarda bir hayır, bir keramet yoksa, yerin altında yatan Halid bin Ebâ Eyyûb el-Ensârî, yerin altında yatan Ulu Batlı Hasan, yerin altında yatan Süheda, yerin altında yatan Enbiya Hürmetine bizi Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Efendiler, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, sizin elinizden Kur'an'ı alır, başka bir millete verin diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın azabına bak. Öyleyse Allah'a asker olun, Kur'an'a sarılın, sımsıkı yapışın. وَلَا تَبُرُّهُ شَيْئًا, artık Allah'a hiç zarar veremezsiniz. Allah'ın size ihtiyacı mı var? وَاللّٰهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, Allah bütün alemlerden ganidir, müstahidir. Senin Allah'a ihtiyacın var. Senin Muhammed Mustafa'ya ihtiyacın var. يَوْمَ سُبْلَتْ سَرَائِلْ senin için. وَيَتِسْتَلُنَّ يَوْمَ اِذْنَ عَنِ النَّعِيلِ senin için kardeşim. Senin ihtiyacın var. Öyleyse en çok ihtiyacın olan Kur'an'a ve İslam'a, dinine ve diyanetine sahipsiz, sahipsiz. Başka çaren kalmamıştır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Bil ki Müslüman, Allah her şeye kadir, her şeye hakim bulunuyor. İmanımız böyledir. Efendiler, bu şuur ile, bu huzur ile, bu nasihatlerle hayatımızı değerlendirmek borcundayız. Dünya hayatına razı olup ahireti unutmak Müslümanın sıfatı değildir. Yahudi'nin sıfatıdır. Kardeşlerim, gelecek dersimize ayet üzerinde biraz daha duracağım. Eshab-ı kiramdan iki misal vereceğim. Damarlarımızdaki kan öyle bir çarpacak ki ruhumuzda bir İslam inkılabı meydana gelecek inşallah hala. Ne hadiseler vardır. Kardeşlerim, böylece bir iki hususu söyleyip kesiyorum. Şu orta kapıdan, camimizin orta kapısından sakın Allah aşkına işlemeyiniz, girip gelmeyiniz. Kadınlar var, kapalı çarşıya benzet diyelim burayı. Bu vebale günaha giremem. Çok da vaazlarımı kaldırırım. Erkekler ve kadınlar o noktada ayrılmıştır. Kimse oradan gitmesin. Abdestlen. Orada abdestini alanlar yan kapıla benzeri gireceklerdir. Orta kapıdan giriş çıkış yok. Ailesi olanlar bekler bekler en son alır girer. Karışmaz. Bir hikmet yok hiçbir şeye. Bu ilahi hanede bir Beytullah'ta isyana meydan vermeyelim. Günaha fırsat vermeyelim. Elhamdülillah.